בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות ספר תורה הלכת ד'. מצוות כתיבת ספר תורה. ולמדו מפסוק ואתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'. א'. על פי התורה תקעו תוכחה בליקוט את עניין הסימן ח' עיין שם היטב כל התורה. ומבואר שם שעיקר האמונה הוא על ידי בירור המדמה שמתברר על ידי רוח נבואה. שזהו בחינת מה שהיה כל העולם תלוי עד שישי בסיוון וכו'. כי עיקר האמונה הוא אמונת חידוש העולם שזה אי אפשר להבין בשום שכל כי אם על ידי אמונה. שזוכין על ידי נבואה שהוא בחינת קבלת התורה וכו'. ובשביל זה צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר צדיק אמיתי שיש לו בחינת רוח נבואה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. זה בחינת מצוות כתיבת ספר תורה. כי כתיבת התורה הוא בשביל בירור המדמה. כי עיקר הכתיבה הוא בשביל זיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר וכו'. והזיכרון הוא בכוח המדמה, כמו שמבואר במקום אחר. היינו, על ידי כתיבת התורה נשמר זיכרון דקדושה שהוא בחינת בירור המדמה כנ"ל. ועל כן צריך כל אחד ואחד מישראל לכתוב לעצמו ספר תורה, ואינו יוצא בספר תורה של חברו. ואפילו אם הניחו לאבותיו ספר תורה אינו יוצא עד שיכתוב בעצמו או יגיע בעל קולפונים אפילו עוד אחת כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הכתיבה היא בשביל בירור המדמה שהוא לכל אות ואות כפי מדרגתו כפי בחינת המדמה שלו. כי בירור המדמה שהוא בירור האמונה צריך כל אדם לברר בעצמו כפי בחינתו. כי כל אדם לא נברא כי אם בשביל זה, בשביל בירור האמונה שהוא יסוד ועיקר וכלל כל התורה כולה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ועל כן צריך כל אדם לברר בעצמו כפי בחינתו, כפי שורש נשמתו וכפי מעשיו. על כן צריך כל אחד דייק לכתוב לעצמו ספר תורה כדי שיברר המידע משהו בירור האמונה כפי בחינתו וכנ"ל. ג. וזה שכלל מצוות כתיבת ספר תורה בכתיבת השירה, כמו שכתוב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'. שמזה למדו רבותינו ז"ל מצוות כתיבת ספר תורה. כי על ידי בירור האמונה זוכין לבחינת השיר שיתאר לעתיד, כמו שמבואר שם, שמשם נמשכין כל השירות שבעולם. ועל כן קרא כתיבת התורה בשם כתיבת השירה. כי על ידי כתיבת התורה נתברר המדמה שהוא בירור האמונה שעל ידי זה זוכין לשיר הנ"ל שמשם כל השירות וכנ"ל. ד. וזה כל בחינת ראש השונה ויום הכיפורים וסוכות עד שמיני עצרת ושמחת תורה שאז מסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה מיד. בכל הפרשיות שקוראים בעיתים הללו מדברים מפטירת משה וצוואתו שקיבץ והקהיל כל ישראל והודיעה מה שיעבור עליהם עד הסוף. כמו שכתוב, הקהילו אליי את כל ראשי שבטיכם וכו', והעיד בם וכו', כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט תשחיתון וכו', ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'. כי משה הודיע להם את כל הצרות והגלויות שיעברו עליהם, והכל בשביל פגם האמונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא גלו ישראל אלא על שפסקו מהם אנשי אמונה. וכמו שמבואר בדבריו ז"ל כמה פעמים. ובכל הימים הללו מראש השנה ועד שמחת תורה אנו עוסקים בתיקון האמונה שהיא בחינת מלכות, שאנו עוסקים לבנותה ולתקנה באלו הימים כמבואר בכוונוס הארי ז"ל. ועל כן קורין הזה לו הפרשיות שהזהירם משה והוכיחם ביום מותו שהעיקר היה על פגם האמונה כמבואר שם. ורמז להם שעיקר התיקון על ידי כתיבת השירה שהיא בחינת כתיבת ספר תורה שהוא בחינת בירור המדמה שהוא תיקון האמונה כנ"ל. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שכל התיקונים שהזכיר שם, הכל נעשה בראש השנה ובכל חודש תשרי עיין שם. ועיקר התיקון הוא בשביל האמונה שהוא יסוד הכל שנעשה על ידי בחינת רוח נבואה וכולי עיין שם, שעל ידי זה זוכים לבחינת כל השיר שיתאר לעתיד וכולי. כי תיקון ובניין האמונה הזו הוא בחינת תיקון ובניין המלכות המבואר בכתבים שעוסקים בזה לתקן מראש השנה עד שמיני עצרת עיין שם. כי בראש השונה נברא העולם, כמו שאומרים, זה היום תחילת מעשיך, כי בו נברא אדם הראשון שהוא כלל העולם, שבשבילו נברא הכל. ואם לא היה חוטא אז, היה מתקן הכל. אך על ידי חטאו גרם פגמים וקלקולים גדולים. רק על ידי רחמי השם יתברך סיבב עמו באותו היום שיתחיל לשוב ולתקן מעט. אבל אין התיקון נגמר עד בילה המוות לנצח. ובכל שנה צריכים לתקן מראש השנה עד שמחת תורה. אבל גם מראש השנה עד שמחת תורה אין גומרין התיקון, רק שמתקנים מעט מעט בכל שנה מראש השנה עד שמחת תורה, כמובן כל זה בכתבי האריזל. ועיקר התיקון התחיל מאברהם שהתחיל להמשיך דרך התורה בעולם. כי זכה לרוח נבואה אמיתית שעל ידי זה התחיל לברר המידע להמשיך אמונה בעולם. אבל עיקר התיקון היה בימי משה על ידי מתן תורה, שעל ידי זה עיקר ברור האמונה. ואז תיקן העולם בשלמות עד שאם לא היו חוטאים אחר כך היה מתקן הכל, כמו שכתוב אני אמרתי אלוקים אתם וכו'. וכמו שאמרו רבותינו זה על פסוק חרות וכו', חירות ממלאך המוות וכו'. אבל על ידי חטא העגל חזרו וקלקלו והמשיכו זוהמת הנחש ובלבול המדמה, שמשם כל הכפירות שהם פגם האמונה. ואז כמעט נחרב העולם לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו וכו'. ועצתו עמוקה הייתה, ששיבר את הלוחות, והשם יתברך הסכים על ידו. כי ראה שעשית רעך המתקבר מאוד ואי אפשר לתקן בפעם אחת בזרוע, רק צריכים לתקן מעט מעט בכל שנה. ואף על פי שעובר על ישראל בכל שנה ושנה מה שעובר בכלל ובפרט, עד שעל פי רוב, הרוב מקלקלים בכל שנה הרבה, ובשביל זה באמת מתארך הגלות כל כך, כי לא די לנו בעוונות הראשונים, כי אם הוספנו עליהם חדשים, אף על פי כן, השם יתברך והצדיקים יגמרו את שלהם לתקן העולם, והתיקון הוא די כעל ידי בחינת שבירת הלוחות שגרמו שכחה בעולם, שהוא בחינת הסתלקוס המויכין. היינו שהמשיך זה הדרך בעולם שבכל פעם מתחיל התיקון מחדש. ובכל עת שיהיה איזה פגם וקלקול חס ושולם, יהיה נמשך שכחה לשכוח בכל פעם שעובר ולהתחיל בכל פעם מחדש. כמו שכתב האדמור ז"ל שהשכחה הוא תיקון גדול בבחינה זאת עיין שם. וזה בחינת סיום התורה והתחלתה בכל שנה ושנה. והסיום וההתחלה הוא מראש השונה עד שמחת תורה. כי אז עוסקים בפרשיות שציוון בעת הסתלקותו עד שמסיימים בשמחת תורה כל התורה ומתחילים מיד. כי אז בשמחת תורה נגמר התיקון שהתחיל בראש השנה. ועיקר התיקון הוא שבכל שנה צריכים לסלק כמויכין שמקבר ולהתחיל מחדש. כי גם בכל יום ויום מתחדשין המויכין בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. מכל שכן בראש השונה שהוא תחילת השנה. שכל בקשתנו חדש עלינו שנה טובה. היינו שנזכה לשנה חדשה לגמרי. כי בכל שנה מתחיל תיקון חדש לגמרי, כי נמשך הערה מהשיר חדש שיתר לעתיד, בבחינת מזמור שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה. כי השם יתברך מחדש נפלאות בכל עת. ועיקר ההתחדשות נמשך מראש השנה, שאז מחדש השנה והחודש ביחד. ואז נמשך בחינת התחדשות המויכין על כל השנה כולה, שנזכה להתחדש בכל פעם ולהתחיל בכל פעם מחדש. ומה שעבר יהיה נמשך עליו שכחה כדי שלא יוכל להפיל אותו שום דבר, בבחינת גם אלה תשכחנה, שדרשו רבותינו ז"ל על חטא העגל שכולל כל החטאים שבעולם. וזה בחינת התיקון של שברי לוחות שגרמו שכחה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ו. ועל כן מסיימין את התורה בפסוק לעיני כל ישראל, שהוא מה ששיבר את הלוחות כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי זה עיקר התיקון והגבורה הנפלאה של משה, שהמשיך תיקון נפלא על ידי שבירת הלוחות דייקה, כדי שיוכל כל אחד לסלק מוחו ודעתו בכל פעם, ולהשכיח ולסלק מדעתו לגמרי כל מה שעבר, כדי שיוכל להתחזק, שלא ייפול בשום אופן, רק להתחיל בכל פעם מחדש. ובזה דייקה מסיימין את התורה וחוזרין ומתחילין אותה מחדש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי זה עיקר התשובה שממשיכין בכל שנה בראש השונה ועשרת ימי תשובה, לחדש עצמו בכל פעם בבחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, בבחינת תתחדש כנשר נעורייכי. ועל כן, בכל שנה מסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה בעיתים הללו מראש השונה עד שמחת תורה. כי סיום התורה והתחלתה זהו בעצמו בחינת סיום וגמר השנה והתחלת השנה החדשה. וכן האדם בעצמו צריך לבחינה זאת לסיים ולהתחיל, דיינו לסיים ולגמור ולסלק הכל מה שעבר ולהתחיל עתה מחדש. כי שלוש קומות עולם, שנה, נפש, הם בחינה אחת, וכולם מקבלים חיות מקומת התורה כידוע. וכולם מתחדשים בימים האלו מראש השונה עד שמחת תורה, שזהו בחינת סיום התורה והתחלתה, שזהו עיקר התיקון וכנ"ל. וזה בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כי הלוחות הם בחינת זיכרון, כי הלוחות הם כלל התורה שצריכים לחותבה לזיכרון כנ"ל. ושברי לוחות הם בחינת שכחה כנ"ל. ושניהם מונחים בארון, כי אי אפשר לזכור את התורה, כי אם על ידי בחינת שכחה, על ידי שישכח ויסלק מדעתו כל מה שעובר עליו בכל פעם, באופן שלא ייפול על ידי הזיכרון. כי בעניין הזיכרון והשכחה צריכים לפלס דרכיו. כי אף על פי שצריכים לזכור מאוד את דברי התורה, אף על פי כן השכחה היא טובה גדולה מאוד. כי יש הרבה דברים שצריכים לשוכחם ולעבירה מדעתו דייקה, כדי שלא יתבלבל ולא ייפול חס ושלום וכנ"ל וכמבואר בדבריו ז"ל. ואי אפשר להאריך כאן בעניין זה, והמבין יבין מדעתו, ועיין שם במקומו בספר סיפורי מעשיות בסופו. זין. וזהו שמעי ותוראי, שמרמז על התחלת התורה בראשית, כמו שהיית בתיקוני זוהר, בראשית, תמן שמעי, תמן בת, תמן ראי וכו'. וזהו ושכחי עמך ותביך. כי עיקר התחלת התורה בכל פעם מחדש הוא על ידי השכחה, שזהו בחינת קשר סוף התורה לעיני כל ישראל, לראשה שהוא בראשית. כי לעיני כל ישראל מרמז על שברי לוחות שגרמו שכחה, על ידי זה דייקה יכולים להתחיל בכל פעם מחדש ובחינת התחלת התורה בראשית וכנ"ל. וזהו בעצמו בחינת ברור המדמה. כי המדמה מתבלבל בכל פעם, ותיקונו על ידי שינה שהוא בחינת שכחה, שהוא בחינת שמסלקין המחשבות שעברו לגמרי. ועל ידי זה מתחדשין המויכין בבחינת חדשים לבקרים. וזהו בחינת השינה והתעוררות השינה של ראש השונה, כמבואר בכוונס, והכל בשביל התחד שסמויכין וכנ"ל. אבל העיקר להוציא מזה כל אחד עצות לעצמו, שאפילו אם הוא כמו שהוא יבין מזה עצות להתחזק, על ידי שסלק וישכיח מדעתו בכל פעם כל מה שעבר, וידע ויאמין שהשם יתברך עושה חדשות בכל עת, ואין יום דומה לחברו, מכל שכן שאין שנה דומה לחברתה. ובכל יום, ובפרט בכל שנה ושנה, מתחדש הכל לגמרי. ובוודאי יגמור השם יתברך והצדיקים אשר התחילו. ואם עובר עלינו מה שעובר בכלל ובפרט, והסטראחה והבעלדובו מתפשט לאורך ולרוחב בכל פעם, אף על פי כן השם יתברך עוזר לנו בכל יום, ובפרט בכל שנה, שאנו מקבלים קדושת ראש השונה ויום כיפור עד שמחת תורה, ובפרט. ואז מסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה. ונגמר בכל שנה תיקונים חדשים לכל אחד באופן שיוכל כל אחד להתחדש לטובה תמיד. ובלבד שיאמין באמת שהשם יתבח מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובפרט בכל שנה ושנה. עד שסוף כל סוף יהיה נגמר התיקון בשלמות על ידי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, כי בו יבוא לא יהיה אחר. ת. וזה בחינת סוכות שיוצאים מן ביתו ונכנסים בסוכה וחוזרים משם לביתו בשמיני עצרת ושמחת תורה, ואז מסיימים ומתחילים התורה מחדש. כי ביתו של אדם נמשך קדושתו מהתורה שמתחלת בבית דבראשית. וגם בראשית הוא אותיות ראש בית, כמו שהיית בתיקונים. ובכל שנה אנו צריכים לחדש קדושת ביתנו, כמו שאנו מחדשים את התורה בכל שנה שמסיימים אותה ומתחילים אותה מחדש כנ"ל. על כן יוצאים מהבית ונכנסים לסוכה שהוא בחינת ענני כבוד, שמשם שורש התורה, כמובן בהתורה הנ"ל, שכלל הנבואה שהוא בחינת התורה נמשך מהכבוד עיין שם. על כן, בכל שנה ושנה בעת שעוסקים לסיים התורה ולחזור ולהתחילה מחדש, צריכים לצאת מביתו ולכנוס לסוכה שהוא בחינת ענני כבוד, בחינת שורש התורה, כדי להמשיך משם התחדשות התורה מחדש כנ"ל. ועל כן תכף אחר סוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה, שאז מתחילין התורה בבית דבראשית, כי אחר כך נתחדש קדושת ביתו שהוא בחינת קדושת התורה מחדש, על ידי שנכנסנו בסוכה שהוא בחינת ענני כבוד, שהם שורש התורה שנמשכין מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח שנמשך בראש השונה, כמובן בהתורה הנעל עיין שם היטב. יוד. כי כל זה זוכין על ידי קדושת ראש השונה ויום הכיפורים שהם עשרת ימי תשובה כנגד עשרת הדיברות, שהם עשרה מדרגס של נבואה. שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם שהשם יתברך ברא את העולם בעשרה מאמרות כמו שמבואר שם. וכנגד זה הם עשרת ימי תשובה. וגמר תיקונם הוא ביום הכיפורים. ואז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים למקום הארון והלוחות שהם כלל התורה, בחינת רוח נבואה שמברר המדע מכנל. ועל כן אי אפשר לכנוס לשם כי אם בקורבנות הפר והסעיר, כמו שכתוב בזאת יבוא הארון. כי כל הקורבנות הם בחינת ברור המדע כמו שמבואה במקום אחר. בעיקר הבירור בבית המקדש ששם עומד הארון והלוחות. אבל ביום הכיפורים צריך לכנוס למקום הלוחות ממש לבית קודש קודשים עם דם הפר והסעיר, מחמת שאז צריכים להמשיך מחילה וסליחה לכל העוונות שנמשכים מזוהמת הנחש שהוא בחינת בלבול המדמה. וזה בחינת הקטועת שנכנס בהם לפני ולפנים שהם ריח טוב, כי עיקר התיקון לזכות לריח טוב בחינת נרדין נתן ריחו, שזהו בחינת ריח הקטורת שמעלין הקדושה מעמקי עמקי הקליפות, עד שכל העוונות מעלין ריח טוב, שזהו בחינת חלבנה של הקטורת שמרמז לצרף פוישי ישראל בתפילותינו, כי הכל מתהפך לטובה בכוח הצדיקי אמת שיודעין לעשות ראש השון ולהתפלל לתפילה בבחינת דין הנעל, עד שממשיכין כל התיקונים המבוארים שם, עד שזוכין לקולו של משה, שעל ידי זה הכל מעלין ריח טוב עיין שם. י"א. וזה בחינת השיר שהיו אומרים על הקורבנות. כי על ידי הקורבנות מתברר המדע מכנל, ועל ידי זה זוכין לשיר הנעל שהוא עיקר התיקון, ומשם נמשך השיר שהיו הלווים אומרים בבית המקדש. י"ב. וזה בחינת כתיבת הספר תורה בקנה ובדיו שחור דייקה. כי עיקר הכתיבה הוא לברר המדע מעל ידי בחינת רוח נבואה שבספר תורה הקדושה. והרוח נבואה נמשך מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת מטה עוז, שבו קרא משה את הים בבחינת אתה פוררת ועוזך הים וכולי כמבואר שם היטב. וזה בחינת הקנה והקולמוס שבו כותבין את הספר תורה. כי הקנה והקולמוס הוא בבחינת מטה עוז הנעל שעל ידו נקרא הים כנעל. כמו שהיית בזוהר הקדוש, ובגלות הקדמאה במטה דילך בזה ימה. ובגלות הבטראה בקנה דילך דהי קולמוסה בזה ימה דאורייתא. וזהו בחינת כתיבת כל הספרים הקדושים שהותר אתה לכתוב כולם משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הגאולה תלויה בזה לבקוע ים החוכמה על ידי הקולמוס הכותב את ספרי אמת כנ"ל. ועל כן כותבין דייקה בדיו שחור שהוא תכלית הצמצום בחינת דין. כי הכתיבה נמשכת ממתי עוז שהוא תפילה בבחינת דין כנ"ל. כי עיקר הכתיבה לברר המידע מכדי לזכות לאמונה שלמה להאמין בחידוש העולם כנ"ל. והמידע משה על ידו האמונה הקדושה הוא בחינת תכלית צמצום השכל, כי הוא בחינת תכלית המדרגה התחתונה של השכל כידוע ומובן שהוא בחינת שחרות, בחינת שחורה אני ונבה. כי עיקר הנוי והפר שמפארין ומשבחין ומאדרין אותו יתברך הוא דייקה על ידי השחרות והצמצום של המדמה שעל ידו האמונה הקדושה. וכל התגלות כבוד הדר מלכותו שהוא עיקר הנוי והיופי של כל העולם הוא על ידי זה, דיינו על ידי הצדיקי אמת שזוכין לבחינת רוח נבואה אמיתית עד שמבררין המדמה של כל המתקרבין עליהם, שעל ידי זה זוכין לאמונה שלמה, שעל ידי זה זוכין לגדל ולפאר ולהדר שמו הגדול ידבח. כמו שמבואר שם בסוף שכל התארים והשבחים הם בבחינת מדמה, כי בפנימיות המוח הוא ידבח מופשט מכל השבחים והתארים עיין שם. וזה בחינת מה שאסור לגע בספר תורה ארום בלי לבוש המטפחת. להורות שעצם התורה הקדושה שכלולה בו יתברך, כי הוא אחדותו יתברך, אין לנו בשום נגיעה ממשיות בידינו חס ושלום. ואין לנו בשום תפיסה בתורה הקדושה כי אם דרך כמה לבושים, שכל זהו בחינת וביד הנביאים הדמה. שפירושו שהוא יתברך מדמה עצמו על ידי הנביאים בכמה דמיונות כדי שנזכה לידע ממנו יתברך, שזו בחינת ברור המדמה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר האמונה כנ"ל. וכל הדמיונות הם בחינת לבושין כביכול כידוע. אבל אסור לגע בידיים גשמיים בעצם התורה, כי התורה בעצמה מופשטת מגשמיותנו וכנ"ל, ואי אפשר לנוק ממנה קיים על ידי כמה לבושין וכנ"ל. י"ג. ועל כן כותבין על גבי אור בהמה וחיה דייקה, כי אור בהמה וחיה הוא בחינת תכלית צמצום המדמה. ועל ידי הקנה עם הדיו שכותבין על אבותיות התורה הקדושה, שהם בחינת רוח נבואה, על ידי זה מבררין ומזכחין האור שהוא המדמה, היינו בחינת ברור המדמה הנ"ל. י"ז. י"ד. הלכות מזוזה מחובר להלכות ספר תורה. וזה בחינת מזוזה. כי צריכים לקבוע מזוזה אצל פתח הבית כדי להמשיך קדושת ארץ ישראל לתוך הבית. שעל ידי זה עיקר התאבות הבית וקיומו. כי אין הבית נקרא בשם בית אלא על ידי קדושת ארץ ישראל. כי עיקר הבית הוא לכנוס בתוכו מחוץ לפנים. וזה רק על ידי קדושת ארץ ישראל. כי בחוץ לארץ כולם בחוץ, כי נקרא חוץ לארץ, ששם הכל בחוץ. כי הבית צריך שיבנה בחוכמה, כמו שכתוב בחוכמה ייבנה בית. ועיקר החוכמה והדעת, הוא לדעת ולהכיר אותו ידבח, כמו שכתוב על התעלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת התעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. ורק בשביל זה צריך שיהיה עיקר בניין הבית שהוא כדי שיהיה לו מקום לחיות בו ימי חייו. כי עיקר חיות האדם הוא בתוך ביתו ודירתו כנראה בחוש. היינו, כדי להמשיך חוכמה אמיתיות לתוך ביתו, לדעת ולהכיר אותו ידבח שזה עיקר החיות, כמו שכתוב החוכמה תחיה. וזה רק על ידי קדושת ארץ ישראל ששם עיקר הדעת והחוכמה האמיתית לידע ממנו ידבח. כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים בחוכמה אמיתית שהוא להכיר ולדעת אותו ידבח. ועל כן, הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. אבל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ועל כן היושב בחוץ לארץ אפילו אם יושב בבתים ספונים, כאילו יושב בחוץ ממש, כי נקרא חוץ לארץ חוץ ממש וכנ"ל. ועל כן, עיקר הבית הוא רק על ידי שממשיכים לתוכו קדושת ארץ ישראל. כי גם בחוץ לארץ צריכים להמשיך קדושת ארץ ישראל, וזה על ידי המזוזה שקוברים בפתח הבית. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא בבחינת אמונה, כמו שכתוב שכון ארץ הוא ראה אמונה, וכמבואר בתורה הנ"ל שקדושת ארץ ישראל על ידי כוח מעשיו, על ידי שיודעין שהשם יתברך ברא הכל ברצונו יש מאין המוחלט, ומנהיג הכל בהשגחתו בפרטיות על כל דבר וכו'. וקדושה הזאת ממשיכים לתוך הבית על ידי שתי פרשיות שבמזוזה שקובעין בפתח הבית, שהם שמע והיה עם שמוע, שהם עיקר האמונה, שהוא שמע ישראל וכו', שהוא עיקר אמונת הייחוד, ופרשת והיה עם שמוע הוא בחינת אמונת ההשגחה שהכל מתנהג ברצונו והשגחתו ידבח. כמבואר בפרשה הזאת, והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי וכו', ונתתים את ארצכם ביתו וכו'. ולהפך, ישמרו לכם וכו', ושרתם וכו', ויצר את השמיים וכו'. נמצא מבואר בפרשה הזאת שהכל בהשגחתו ידבח. ועל כן, על ידי שתי פרשיות אלו שבמזוזה, ממשיכים קדושת ארץ ישראל לתוך הבית, שזה עיקר הבית וקיומו וכנ"ל. כי אמונה וחוכמה די קדושה שניהם אחד ותלויים זה בזה. ועל כן ארץ ישראל ששם עיקר האמונה כנ"ל, על כן שם מקור החוכמה. כמו שאמרו רבותינו זה על אוויר ארץ ישראל מחכים. ואמרו, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. ועיקר קדושת ארץ ישראל שהוא האמונה והחוכמה הקדושה שזוכין שם כל ישראל, זה נמשך מהבית המקדש שעומד שם. ומשם צריכים להמשיך הקדושה לכל בתי ישראל על ידי המזוזה שקוברין בפתח הבית. תתבב. כי עיקר מחיצות הבית נמשכים מבחינת מחיצות השכל שעל ידם עיקר השגת החוכמה האמיתית לדעת ממנו ידבח. כי באמת השם ידבח מלוך על הארץ כבודו. ואפילו בכל מקומות החיצוניים נעלם שם מלוקותו ידבח שעל ידי זה כל חיותם, כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם. ועיקר העלמה מה שאין הכל יודעין אלוקותו ידבח כראוי הוא רק מחמת ריבוי אור, מחמת שאין לו צמצומים וכלים לקבל הדעת. כי ריבוי אור אי אפשר לקבל, כידוע. ועל כן עיקר הידיעה הוא על ידי מחיצות השכל שהם בחינת מחיצות וכלים לקבל על ידם הדעת דקדושה. ומשם נמשכים בחינת מחיצות הבית של ישראל שצריכים לבנותם בחוכמה, בחינת בחוכמה יבנה בית וכו'. שצריכים להמשיך בחינת מחיצות הבית שיומשך קדושתה ממחיצות השכל דקדושה. כי עיקר הבית צריכים לבנות כדי שיהיה לו מקום ללמוד ולהתפלל בתוכו. ואפילו מי שאינו ברחי צריך שיהיה כוונתו כדי לגדל בו בניו לתלמוד תורה ולהכניס שם אורחים תלמידי חכומים. ואז מחיצות הבית הם בחינת מחיצות השכל דקדושה שעיקר השגת החוכמה על ידם כנ"ל. ועל כן, עיקר הקדושה והחיות של ישראל, שבהם תלויים כל העולמות, הוא רק על ידי בית המקדש, שהוא בית חיינו. כי זה עיקר בחינת קדושת בית המקדש, כדי להמשיך השראת שכינתו לשם. דיינו שנוכל להשיגו ולהכירו על ידי קדושת מחיצות בית המקדש וחיליו. כי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתאבה להיות לו דירה בתחתונים. וזה מחמת עוצם אהבתו את ישראל. כי באמת מעוצם גדולתו יתברך אי אפשר להשיגו בשום עולם, כמו שכתוב, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך וכו'. רק מאהבתו את ישראל צמצם לעצמו להשרות שכינתו בתוך מחיצות בית המקדש. ועל כן משם כל חיותנו, כי עיקר החיות הוא לידה ממנו ידבח, כמו שכתוב, כי הוא חייך וכו'. ומשם, מקדושת בית המקדש, נמשך החיות לכל דירות ובתים של ישראל שממשיכים לתוכם קדושת בית המקדש, שהוא עיקר קדושת ארץ ישראל, על ידי המזוזה שקובעין אצל פתח הבית. כי הבית המקדש הוא עיקר קדושת ארץ ישראל שמקודשת בעשר קדושות, ועיקר הקדושה הוא הבית המקדש. ועיקר הוא בית קודשי קודשים שמקודש מכולם. ועיקר קדושת בית קודשי קודשים היא ששם עומד דהרון עם הלוחות שבהם עשרת הדיברות, שהם בחינת עשרה מדרגס של נבואה, שעל ידם נתברר המדמה, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם, להאמין שהשם יתבח ברא הכל בעשרה מאמרות כמבואר שם בתורה הנ"ל. כי כל הנביאים ממשיכים נבואתם משם, מבית קודש הקודשים, כי עיקר הנבואה נמשכת מבין שני הקירובים כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן, אהרון עם עשרת הדיברות עומדים על מקום האבן שתייה שממנו הושתת העולם. כמו שכתוב, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. להורות ולהודיע לכל באי העולם שתחילת הוויית נקודת העולם, שמשם התחיל לברוא העולם יש מאין המוחלט, שהוא נקודת האבן שתייה, זה אי אפשר להודיע לעולם כי אם על ידי עשרת הדיברות שהם בחינת רוח נבואה. שעל ידי זה דייקה ממשיכין אמונת חידוש העולם שהתחיל מהאבן שתייה, להאמין שתחילת נקודת העולם שהוא האבן שתייה, ברא השם יתבח יש מאין המוחלט. דהיינו אמונת חידוש העולם שאין זוכין כי אם על ידי בחינת רוח נבואה, שהוא בחינת העשרת הדיברות שעמדו בבית המקדש על נקודת האבן שתייה, שממנו הושתת העולם כנ"ל. וזאת הקדושה הממשיכין לכל ארץ ישראל, כי זה עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ועל ידי המזוזה שקוברין בפתח הבית, ממשיכין קדושה זאת לכל בתי בני ישראל. כי בשתי פרשיות של המזוזה מבואר עיקר האמונה כנ"ל, ושם כלול כל העשרת הדיברות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שכל העשרת הדיברות כלולים בפרשת שמע, שעל ידי זה נתברר המדמה וזוכין לאמונה, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל והבית המקדש, שזה עיקר תיקון הבית וקיומו כנ"ל. תזיין. ועל כן קובעין המזוזה בפתח הבית. כי האמונה שהוא על ידי ברור המדמה היא הפתח והשער שעל ידה נכנסים לדעת ולהכיר אותו ידבח, בבחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. כי אי אפשר לכנוס אל הדעת לקדושה כי אם על ידי אמונה כידוע. ועל כן האמונה הוא בחינת הפתח והשער שעל ידה נכנסים לדעת אותו ידבח ולהתקרב אליו ידבח, ולהיכלל בו ידבח בבחינת זה השער להשם צדיקים וכו', בחינת פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כי האמונה הוא על ידי ברור המדמה, והמדמה הוא הפתח והשער של השכל. כמו שאנו רואים גם בחוכמות חיצוניות של המחקרים, שמתחילים כל חקירות חוכמתם על ידי דמיונות של המדמה, שמדמין ומקישין דבר לדבר עד שבאים אל חוכמתם, כידוע למי שבקי בהם קצת, שכל חוכמתם על ידי הקשים ודמיונות. ומחמת שהמדמה שלהם אינו מבורר, על כן הם נבוכים בכל החוכמות, כי רוב החוכמות אינם ברורים אצלם כידוע. ובפרט בהשגות אלוקות שבזה אין יודעים כלום. ועל כן רובם נטעו ונבוכו מאוד על ידי בלבול המדמה, עד שבאו לכמה כפירות וטעותים ואמונות כוזביות, כל אחד לפי טעותו, והכל על ידי בלבול המדמה שמשם התחלת חוכמתם. כי המדמה אינו מבורר אצלה מחמת שלא זכו לקבלת התורה ולקבל בחינת רוח נבואה מצדיקי אמת. על כן לא פסקה זו המתן, זו המת הנחש ובלבול המדמה וכמו שמבואר בהתורה הנ"ל. וכן להפך בקדושה, עם קדוש ישראל, שזכו לקבלת התורה ולהתקרב לצדיקי אמת, שיש להם בחינת רוח הקודש בכל דור, שעל ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה זוכין לאמונה. על ידי זה זוכין לחוכמות אמיתיות של התורה הקדושה, על ידי המדמה דקדושה. על ידי שמדמין מילתא למילתא, שנמשך מבחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. שהם מקל וחומר, מגזרה שווה ובנייניו, שהם מקשים דקדושה של דרכי התורה הקדושה, שעל ידי זה נמשכין כל חידושי התורה והשגות אלוקות של חכמי התורה האמיתיים. נמצא שהמדמה הוא בחינת פתח ושער של השכל. ועל כן זוכין על ידי ברור המדמה לאמונה דקדושה שהוא עיקר השער והפתח דקדושה כנ"ל. על כן, שם בפתח הבית קובעין את המזוזה שהיא שתי פרשיות התורה שכלול בהם כל העשרת הדיברות, וכל קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, שכל זה הוא בחינת רוח נבואה, בחינת אמונה כנל. ועל ידי זה מקדשין את פתח הבית, שיהיה בבחינת פתח ושער השכל והחוכמה דקדושה, שהוא עיקר קדושת הבית, בחינת בחוכמה יבנה בית. היינו שיומשך קדושת ברור המדמה, שהוא בחינת האמונה הקדושה, שהוא בחינת קדושת הפתח והשער של החוכמה, שהוא בחינת בית כנל. שזו בחינת קדושת ארץ ישראל, קדושת בית המקדש שממשיכים לתוך הבית כנל. יזיין. ועל כן מסיימים פרשת המזוזה בקדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה וכו'. כי עיקר המזוזה להמשיך קדושת ארץ ישראל, שהוא קדושת בית המקדש לתוך הבית כנל. וזהו למען ירבו ימיכם וכו', כי זה עיקר החיות והאריכות ימים. כי עיקר החיות של האדם היא שבכל יום מימי חייו תתחזק אמונתו יותר ויותר. היינו, אמונת חידוש העולם, שהוא עיקר האמונה, שיתחדש מוחו ודעתו בכל יום בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. כי רק זה נקרא החיים בבחינת וצדיק באמונתו יחיה. וכתיב החוכמה תחיה. כי אמונה וחוכמה דקדושה הם אחד. כי על ידי האמונה זוכים לחוכמה דקדושה. וכל מה שמשיגין יותר חוכמה, מתחזקין יותר באמונה. כי זה עיקר חוכמה דקדושה שיבין ויתחכם שאינו יודע כלל. רק יבין מרחוק כמה וכמה צריך להאמין באמת בהשם מטבח ובצדיקי אמת, בבחינת מרחוק השם נראה לי וכו'. ובבחינת אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כמו שכתב האדמור זל, שעיקר החוכמה שישכיל שרחוק ממנו החוכמה וכו', וכמבואר כל זה במקום אחר. רק צריכים לחזור זאת פעמים אין מספר בכל יום, כי צריכים לחדש אמונתו בכל יום, שזה עיקר התחדשות המויכין בכל יום, שזה עיקר חיות כנל. וזהו בחינת שתי פעמים של קריאת שמה שאומרים בכל יום ערב הבוקר, שהם עיקר האמונה הקדושה, שמסיימים למען ירבו ימיכם וימי וכו', כי זה עיקר חיות כנל. וזה צריכים לקבוע אצל פתח הבית שדרין בו, כי בהבית עיקר חיות האדם כנראה בחוש, כדי להמשיך אל הבית קדושת ארץ ישראל, קדושת בית המקדש, שהוא בית חיינו, שמשם עיקר החיות כנל, בחינת למען ירבו ימיכם בימי וניכם על האדמה וכו' וכנל. וזה שאמר, איק עשה ובבבל, תמה, למען ירבו ימיכם על האדמה כתיב. כיוון דקחה זה דמשקה מאומערב אלה בבית המדרש, אמר וכו'. היינו, שתמה איך מקבלין חיות בחוץ לארץ, הלא אין שום חיות כי אם בארץ ישראל וכנל. רק, על ידי שראה שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אמר היינו דען אלו. כי על ידי תורה ותפילה ועיקר וקריאת שמה שאנו משכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, על ידי זה ממשיכין קדושת ארץ ישראל גם בחוץ לארץ. וזה עיקר חיותנו בגלות המר הזה שאנו בחוץ מבית חיינו. כמו שכתוב, כי הפיצותים בגויים וחיזריתים בארצות והיהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו שדרשו רבותינו זל. ומשם צריכים להמשיך קדושת האמונה שהוא עיקר החיות לכל בתי בני ישראל על ידי קביעות המזוזה בפתח הבית וכנל. יותחת. וזה בחינת מה שכתב השולחן אורוך, אין הפתח חייב במזוזה עד שיהיה לו שתי מזוזות ומשקוף. יש לרמז שזהו בחינת השלושה דברים ששורשם בכבוד שמשם המשכת הנבואה, שהם חכם, גיבור ועשיר. כי אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר כמבואר בהתורה הנ"ל. ואלו השלוש בחינות שורשם בכבוד כמו שמבואר שם. ומי שזוכה לכבוד דקדושה על ידי הבחינות המבוארים שם, זוכה על ידי חוכמה, גבורה ועשירות לרוח נבואה אמיתית דקדושה. אבל מי שפוגם בהכבוד ואינו משתדל בכל תנועותיו ומעשיו והנהגותיו בשביל כבוד השם יתברך, רק הוא חפץ בכבוד עצמו, אזי הוא פוגם בחוכמה, גבורה ועשירות שהם השלושה דברים שדרך האדם להתכבד ולהתגדל בהם. כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, גיבור וכו', עשיר וכו'. ומשם נמשכים הנביאי שקר שהם המנהיגים של שקר. כי כמו שעל ידי הכבוד לקדושה, דיינו שבורחים מכבוד עצמו בתכלית ומשתדלים באמת רק להרבות בכבוד המקום מטבח, על ידי זה זוכים לחוכמה, גבורה ועשירות לקדושה, דיינו שאין משתמשים עם חוכמה וגבורה ועשירות בשביל כבוד עצמו כלל, רק בשביל כבוד השם מטבח. ואזי זוכין על ידי זה לבחינת רוח נבואה, שעל ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה נמשך את האמונה הקדושה, שזה עיקר מעלת התקרבות לצדיקים אמיתיים כנל. כמו כן להפך, כל אחד כפי מה שפוגם בזה, שפוגם בהכבוד, ויש לו פניות בשביל כבוד עצמו, הוא מקבל חוכמה, גבורה ועשירות בשביל כבוד עצמו, על ידי זה נמשך עליו רוח שקר של בחינת נביאי השקר, שזו בחינת הרוח שקר של המנהיגים של שקר, שעל ידם נתבלבל המדע המאובעים לאמונות כוזביות. והכל נמשך מחמת שהם רודפים אחר הכבוד ורוצים להרבות כבודם בעשירות ובגבורה, שיתגבו על כל מי שאינו חפץ להכניע תחת ממשלתם, וכן בחוכמה שיתקבלו לחכמים גדולים. ועל ידי זה הם בהפך מבחינת מנהיגי אמת שיש להם בחינת רוח הקודש. ועל כן על ידם מתבלבל המדמה ונפגע מאמונה וכנל. וזה מרומז בידין הנעל שעיקר קביעות המזוזה כשיש להפתח שתי מזוזות ומשקוף. כי שתי מזוזות ומשקוף שעל ידם עיקר תיקון פתח הבית הם בחינת שלושה דברים הנעל, שעל ידם עיקר תיקון וברור המדמה שהוא בחינת הפתח כנל, שהם בחינת חוכמה, גבורה ועשירות. בעיקר הוא החוכמה למעלה מן הכל, שהוא בחינת המשקוף המונח ושוקף על שתי המזוזות, שהם בחינת גבורה ועשירות, שהם בבחינת שני עמודים, בחינת תומכי אורייתא, שהם תומכים ואוחזים את המשקוף עליהם, שהוא החוכמה, שנושאים וטוענים אותה עליהם. כי עיקר היא החוכמה האמיתית, דיינו לידע אותו ידבח, כמבואר שם בזה הפוסוק בעצמו, כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. נמצא שהתחיל בשלוש, שהם חכם, גיבור ועשיר, וסיים בחד, שהוא מעלת החוכמה והשכל, שהוא השכל וידוע אותי. כי גבורה ועשירות אין בהם שום מעלה, רק מה שהם תומכים ואוחזים את החוכמה. כי עיקר המעלה והתכלית הוא החוכמה האמיתית לשמוע ידבח, שהוא השכל וידוע אותי. ואז יש מעלה גם להגבורה והעשירות כשמתנהגים ממהם לשם שמיים, רק בשביל כבוד השם יתברך ולא בשביל כבוד עצמו כלל. וכל מעלתם הוא שהם אוחזים ותומכים את החוכמה האמיתית, שעל ידי הגבורה הם מתגברים על החולקים והמונעים, ועל ידי העשירות ליבם פנוי לעסוק בחוכמה האמיתית. ועל כן הגבורה והעשירות בחינת שתי המזוזות שנושאים וטוענים אליהם את המשקוף שהוא בחינת החוכמה, שנקראת משקוף לשון השקפה והבטה. כי על ידי החוכמה האמיתית מביטין למרחוק, כי החוכמה בחינת ראייה והבטה, כמו שכתוב, ותפקח נהנה שניהם, על שם החוכמה נאמר. ועל כן, כשיש להבית שתי מזוזות ומשקוף, שמרמז על חוכמה וגבורה ועשירות, אז צריכים תיקון המזוזה שהוא בחינת ברור המדמה, שהוא בחינת אמונה שמתברר על ידי תיקון שלוש בחינות אלו, שהם חוכמה, גבורה ועשירות דקדושה, שמשם המשכת הרוח נבואה כשמקבלים אותם בקדושה כראוי. כי המזוזה הקדושה שהוא בחינת רוח נבואה, בחינת אמונה כנל, שנמשך מכל התיקונים המבוארים בתורה הנעל, היא מתקנת שתי המזוזות והמשקוף, והפתח הנעשה על ידם שהם החוכמה והגבורה והעשירות, שעל ידם נמשך בחינת נבואה ונתברר המדמה שהוא תיקון הפתח, שעל ידי זה עיקר האמונה, הכל ניתקן על ידי שתי פרשיות שבמזוזה, שהן פרשיות התורה שכל התורה כלולה בה, שהוא עיקר בחינת רוח נבואה של משה רבנו, שנמשך מכל התיקונים הנ"ל. על כן על ידה ניתקן הפתח עם כל הנ"ל, ועל ידי זה נשלם האמונה, וזוכין להמשיך בחינת קדושת ארץ ישראל לתוך הבית וכולי כנ"ל. יוטט. וזה בחינת מה שנצטוו במצרים, ונתנו מן אדם על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים וכו'. כי כי מצרים מלאה גילולים בעבודה זו שנמשך מזוהמת הנחש שהוא בלבול המדמה כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. ובשעת יציאת מצרים שהיו צריכים לצאת מזוהמה זאת ולזכות לקבלת התורה שהוא רוח נבואה שעל ידי זה פסקה זוהמתם שהוא בלבול המדמה כמו שמבואר שם, על כן חמל עליהם השם יתברך ונתן עליהם מצוות דם מילה ודם פסח, כדי שיהיה להם כוח על ידי זה באותה שעה לצאת ממצרים לברוח מתוקף זוהמתן שהוא בלבול המדמה. כי עיקר אחיזת המדמה היא באדמים ששם חיות הגוף שמקבל על ידי נפש החיוני שהוא הנפש הבעמיות שבאדם שהוא בחינת המדמה, כידוע ומובן כל זה בספרים. ועל כן, על ידי דם פסח ודם מילה בררו הדמים שהוא בחינת ברור המדמה. כי כל הקורבנות שבאים מבהמות הם בשביל ברור המדמה שהוא בחינת בעמיות, שמשם באים כל החטאים חס ושלום. ועל כן מביאים בהמה לקורבן ושוחטין אותה ומכניעין המדמה וזורקין אדם על גבי המזבח. כי עיקר אחיזת המדמה היא באדמים, כי המזבח שעמד בבית המקדש שם ברור המדמה. כי כל הרוח נבואה, רוח הקודש מקבלים מבית המקדש וכנ"ל. והשם יתברך חמל עליהם שיביאו הקורבן פסח במצרים, שיהיה נעשה תיקון הקורבן גם שם במצרים, כדי להכניע זוהמת מצרים שהוא בלבול המדמה על ידי זריקת דם הפסח. על כן ציווה עליהם ליתן מאדם על המשקוף ושתי המזוזות של הבית של ישראל, שהם בחינת שלושה דברים הנ"ל, שהם חוכמה וכו', שמשם כל תיקון המדמה על ידי רוח נבואה שנמשך משם כנ"ל. כי דם קורבן פסח שנמשך מתיקון כל הבחינות הנ"ל, כי עיקר יציאת מצרים נמשך מבחינת והשלך לפני פרעה יהי לתנין, שהוא תפילה בבחינת דין, שמשם נמשכים התיקונים הנ"ל, עד שנתברר המדמה ונכנע זוהמת מצרים וכו'. וכמו שמבואר שם, ומשם נמשך בחינת שחיטת הפסח. על כן, על ידי דם פסח שנתנו על המשקוף ועל שתי המזוזות, תקנו הפתח והכניעו זוהמת הנחש שהוא בלבול המדמה, שעל ידי זה עיקר יציאת מצרים וכנ"ל. חף. וזה בחינת מה שכתוב במדרש, פרשת חיי שרה, שנזכר 10 פעמים בני חטא בפרשה הזאת בעניין קניית המערת המכפלה. ללמדך שכל המברר מכחו של צדיק כאילו קיים כל העשרת הדיברות. כי מערת המכפלה היא הנחלה הראשונה שקנה אברהם אבינו בארץ ישראל. כי כל יגיעת אברהם אבינו היה כדי לזכות לאחוזת ארץ ישראל, כי הוא הראשון שגילה קדושת ארץ ישראל. כמו שהיית בזוהר, תקל בתיקלה עד להתגליה לה, כמובן בדבריו ז"ל. אבל מחמת חטא אדם הראשון, אף על פי שהבטיחו השם יתברך ליתן לזרעו את הארץ, עדיין לא זכה בה בעצמו, והוא צריך לקנות מערת המכפלה לקבורת שרה וכו'. וזה היה גם כן בנס נפלא מהשם יתברך, שהוציא מקום קדוש כזה מהסתרא אחרא מעפרון כמובן. כי עיקר תיקון הקבורה הוא בארץ ישראל, כי עיקר גזירת המיטה הוא בשביל תיקון המדמה שנאחז בו זוהמת הנחש, שהוא בלבול המדמה, שאי אפשר להזדכך מזה בשלמות, כי אם על ידי המיטה שנגזרה אז כשנאחז זוהמת הנחש על ידי חטא צדה טוב ורע. כי על ידי המיטה והקבורה תתבלה הזוהמה ויקום בגוף חדש בתחייה, שאז יהיה חידוש העולם של העתיד, ואז תתרבה ותתגדל האמונה בתכלית השלמות בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, שנאמר העיקר על עת התחייה שאז יהיה חידוש העולם. ועל כן עיקר תיקון הקבורה הוא בארץ ישראל, כי כל חידוש העולם אחר התחייה יהיה בבחינת ארץ ישראל כמו שמבואר שם. על כן המתים שבארץ ישראל חיים תחילה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי עיקר ברור ותיקון המדמה שנעשה על ידי המיטה והקבורה, הכל הוא על ידי בחינת ארץ ישראל שכל קדושתה בחינת תיקון המדמה שהוא שלמות האמונה וכנ"ל. ועל כן, השתדל וטרח אברהם מאוד לקנות את מערת המכפלה בשביל מקום קבורה לשרה ולכל האבות. הכל בשביל ברור המדמה שהוא תיקון האמונה שזוכין על קדושת ארץ ישראל בחייו ובמותו על ידי הקבורה כנ"ל. בעיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשה ועל ידי שיודעין שהשם יתברך ברא את העולם בעשרה מאמרות. ועל כן בני חטא שזכו לסייע לאברהם שיקנה מכוחו אחוזת קרקע בארץ ישראל, על כן נזכרו 10 פעמים כנגד 10 הדיברות שהם מבחינת 10 מאמרות. כי כל קדושת ארץ ישראל הוא על ידי 10 מאמרות, על ידי שמאמינים שהשם יתברך ברא את העולם יש מאין ב10 מאמרות וכנ"ל. שזה זוכין רק על ידי 10 הדיברות שהם מבחינת 10 מדרגות של נבואה וכו' וכנ"ל. ועל כן למדו רבותינו זל מזה לכל המקיים מכחו של צדיק שהוא כאילו קיים 10 הדיברות שהם מבחינת רוח נבואה כנ"ל. שעל ידי זה נתגלה שהשם יתברך ברא את העולם ב10 מאמרות, על ידי שנתברר המדמה וזוכין לאמונה וכנ"ל. כי הצדיק שלוקח מכך הוא מברר המדמה, שבשביל זה כל המסע ומתן שבעולם בשביל ברור האמונה, שהוא על ידי ברור המדמה. כמו שאמרו, נסעת ונתת באמונה. כי כל שינוי הגוונין שבכל החפצים שבעולם, כולם הם בכוח המדמה, ששם כל הדמיונס ושם כל המסע ומתן, שהוא מחמת שזה חפץ, זה חפץ בחפץ פלוני וזה חפץ בזה, ומחליפין זה עם זה או מוכרין זה לזה. והכל הוא בבחינת כוח המדמה, ששם התשוקה והחמדה לכל החפצים, כי השכל רחוק מכל זה. ועל כן צריכים לישא וליתן באמונה כדי לברר ולזכך החפצים מזוהמת הנחש ובלבול המדמה, שנאחז בכל הדברים. והצדיק שקונה מקח בוודאי קונה אותו בקדושה ובטהרה, ומברר המדמה על ידי זה. על כן המסייע אותו נחשב כאילו קיים 10 הדיברות שהם מבחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה. כי המקח של הצדיק הוא בבחינת ברור המדמה שנמשך מ10 הדיברות כנ"ל, שכל זה התחיל מהמקח של אברהם אבינו עליו השלום, שקנה אחוזה ראשונה בארץ ישראל, ששם עיקר ברור המדמה, שעל ידי זה תיקון האמונה וכנ"ל. כי אברהם ראש למאמינים, והוא העיקר שהתחיל לזכך העולם מזוהמת הנחש ולברר המדמה ולהמשיך האמונה בעולם. וזה שנשמח אחר ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם וכו', פסוק ואברהם זקן בא בימים וכו'. כי עיקר הזקנה ואריכות ימין זוכין רק בארץ ישראל שהוא ארץ החיים, כמו שכתוב למען ירבו ימיכם וכו' על האדמה וכו' כנ"ל. ועל כן עתה, אחר שזכה אברהם לקנות אחוזת נחלה בארץ ישראל, אז דייקה זכה בשלמות לזקנה ואריכות ימים דקדושה, בחינת ואברהם זקן בא בימים שנשמח אחר זה. כי עיקר הזקנה ואריכות ימים הוא כשזוכין לאמונה וחוכמת דקדושה לחדש בכל יום מוחו ודעתו בבחינת חדשים לבקרים וכו', שזה זוכין רק בארץ ישראל כנ"ל. ועל כן נשמח ואברהם זקן בא בימים אחר פרשת קניית מערת המכפלה וכנ"ל. וזהו שנשמח לזה, והשם בירך את אברהם בכל. כי עיקר כל ההשפעות לקדושה הם בארץ ישראל, ששם ברור המדמה, שעל ידי זה יוצאים מזוהמת הנחש, שמשם כל עיכוב השפע חס ושולם. על ידי שנתקלל אז בעיצבון תוכלנה, בזעת הפך תוכל לחם. שמשם נמשך כל יגיעות ותרדות הפרנסה במסע ומתן ולמתת מלאכות. שכל היגיעות בשביל ברור המדמה מזוהמת הנחש, כמבואר לאל מזה בעניין המברר מכחו של צדיק כנ"ל. אבל אברהם על ידי שזכה לקדושת ארץ ישראל, על ידי שקנה נחלה בארץ ישראל כנ"ל, על ידי זה ואברהם זקן בא בימים, שהוא על ידי שלמות האמונה והחוכמה דקדושה, שזכה על ידי קדושת ארץ ישראל שהם עיקר החיות, כמו שכתוב צדיק באמונתו יחיה, וכתיב החוכמה תחיה. על כן על ידי זה והשם ברך את אברהם בכל, שזכה לכל ההשפעות טובות והשירות גדול דקדושה, כי זכה לברר הכל מזוהמת הנחש ובלבול המדמה על ידי קדושת ארץ ישראל וכנ"ל. וזה בחינת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך שנאמר בקריאת שמע שהוא פרשת המזוזה שקובעין בבית. כי זה כלל גדול שעיקר תיקון האדם וכל העולמות התלויים בו הוא על ידי בחינת התחדשות, כמו שהזהירה אדמו"ר ז"ל בקול רם, בקול חזק מאוד, בעת שהוכיח אותנו ועורר והקיץ אותנו בדבריו הנוראים. ואמר אז בזה הלושון, זקן אסור להיות. וכנדפס קצת בזה בסוף סיפורי המעשיות, עיין שם. כי עיקר התשובה בבחינת התחדשות, כמו שכתוב, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו וכו'. וכתיב, תתחדש כנשר נעורייכי. ועיקר הגלות מארץ ישראל וחורבן הבית המקדש וכל הצרות שסובלים בגלות, הכל נמשך על ידי שנפלו מבחינת התחדשות המויכין לבחינת ישן, בבחינת ונושנתם בארץ. ונושנתם די כדיינו שנושנו שם כאילו קדושת ארץ ישראל ישן נושן חס ושולם. ועל ידי זה היה כל החורבן כמבואר שם בפרשה. ועל כן מזהיר אותם שם באותה פרשה שיזכרו היטב את כל הנפלויס והנירויס שעשה עמהם מיום מתן תורה, שלא נשמע כזאת מיום בריאת שמיים וארץ. כמו שכתוב, כי שאלנה לימים ראשונים וכו', נהיה כדבר הגדול הזה וכו', השמע עם כל אלוקים מדבר וכו'. ומאחר שזכיתם בעצמכם לשמוע כל דברי אלוקים חיים, דהיינו נבואה אמיתית, על ידי זה ראוי לכם להכניע ולבטל כל מיני כפירות ובלבולי אמונה שהם בחינת העבוד הזורה והפסילים שנפלו עליהם. כמו שכתוב שם מקודם, וישחתם ועשיתם לכם פסל וכו'. כי על ידי רוח נבואה זוכים לבטל כל בלבולי אמונה שנמשך מבלבול המדמה. כי זוכים לברר המדמה ולהאמין בחידוש העולם. וזה צריכים להמשיך על עצמו בכל יום. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכמו כן צריך האדם לחדש מוחו בכל יום בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. וזה שסיים שם בפוסוק וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים וכו'. וידעת היום דייקה שצריכים לחדש הידיעה בכל יום בבחינת אשר אנוכי מצווך היום הנאמר בקריאת שמע. שדרשו רבותינו ז"ל בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכן מסיים שם בפרשה, ושמרת את חוקה וכו', אשר אנוכי מצווך היום וכו', ולמען תאריך ימים על האדמה וכו'. כי זה עיקר קדושת ארץ ישראל שהנהגתה על ידי השגחה ונפלאות, שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד, ששם יכולים לזכות לדעת הזה, מי שזוכה להמשיך על עצמו בשלמות קדושת ארץ ישראל, שיזכה להתחדש בכל יום ממש. מכל שכן בשינוי הזמנים הקדושים שהם שבתים וימים טובים וראשי חודשים. וזה עיקר אריכות ימים, בחינת יראת השם תוסיף ימים. בחינת זקן זה קנה חוכמה. בחינת למען ירבו ימיכם עם אבניכם על האדמה וכו'. וכמו שכתוב בפוסוק הנ"ל, ולמען תאריך ימים על האדמה וכו'. כי העיקר הוא האמונה, ועיקר האמונה היא להאמין בחידוש העולם כנ"ל. וזאת האמונה הקדושה, צריכים להמשיך על עצמו בכל יום מחדש, כפי אותו יום, כפי השינויים שבאותו היום בכלל ובפרט. כי אין יום דומה לחברו כמבואר בכתבי האריז"ל ומובא בדברינו כמה פעמים. וכפי מה שחזקים באמונת חידוש העולם, כמו כן זוכים לחידוש העולם של העתיד, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ובאמת הכל אחד. כי מי שזוכה לאמונה שלמה על ידי התקרבות לצדיקי אמת, הוא ממשיך על עצמו בכל יום ובכל עת בחינת חידוש העולם של העתיד. כי זה כל האדם שנברא רק בשביל זה. כי לא בא לזה האוי לו מה עובר, כי אם לעבוד את השם ולהכיר אותו ידבח. וכפי מה שיזכה על ידי מעשיו הטובים, כן יזכה לטוב אמיתי ונצחי בעת שיהיה חידוש העולם של העתיד, שאז יהיה עיקר קיבול שכר אוי לו מה בו שכל אחד מישראל יש לו חלק שם. כי כל ישראל יש להם חלק לא ילומה בו. נמצא שעבודת איש הישראלי שבכל יום שהוא בשביל התכלית הנצחי, הוא שימשיך על עצמו על ידי עבודה זאת קדושת חידוש העולם של העתיד. וכל השינויים שהשם יתברך עושה בעולם בכל יום, וכל הגלגולים והסיבות נפלאות שמסבב ברחמיו בתחבולותיו הנוראות, לרמז לנו רמזים בכל יום לקרבנו אליו יתברך, הכל כאשר לכל כדי שיתקן האדם וכל חלקי העולמות התלויים בו, שיוכלו להתחדש לעתיד, שיהיה לו חלק טוב בחידוש העולם של העתיד שהוא העולמה בו. ועל כן בכל יום ויום נמשך התחדשות נפלאה לגמרי, וצריך האדם לשום לב לזה בכל יום, כמו שמבואר בתורה ואי מקץ על פסוק גדלת מאוד וכו'. ואפילו מי שאין לו דעת להבין זאת כראוי, צריך להאמין בזה על כל פונים, שבכל יום נמשך חדשות לגמרי, כמו שאנו אומרים, בכל יום עושה חדשות וכו'. וזה בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, שצריכים שיהיה לו אמונה רבה להאמין בזה שהשם יתברך מחדש עולמו בכל בוקר, שזהו בחינת חדשים לבקרים והבן היטב. ובחינה זאת, דיינו בחינת התחדשות, דיינו התחדשו סמויכין והאמונה הקדושה נמשך בכל יום בבחינת חדשים לבקרים. ובכל שינויי הזמנים שהם ראשי חודשים וימים טובים, שבהם נמשך התחדשות המויכין יותר. והעיקר בראש השונה שאז היה חידוש האוילום. כי אז בראש השונה נברא האוילום, ואז עיקר בחינת ההתחדשות על כל השנה כולה כנל. ועל כן אז הוא בחינת שינה והתעוררות השינה וכנל. ועל כן אז העיקר שצריכים כל אחד להמשיך על עצמו בחינת חידוש העולם של העתיד. ועל כן מזכירים חידוש העולם של העתיד בשמיני עצרת, שזהו כל בחינה, ברכת זיכרונות שמזכירים שם יום הדין הגדול של העתיד, שאז יהיה חידוש האוילום, כמו שאומרים, צופה ומבית עד סוף כל הדורות וכו', שאז יהיה חידוש האוילום של העתיד. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקי אמת על ראש השונה, לקבל מהם קדושה מבחינת רוח הקודש שלהם, כדי לזכות בשלמות לאמונת חידוש העולם. כדי שיזכה להמשיך על עצמו בחינת חידוש העולם של העתיד בכל יום וכנל. דהיינו שיתחיל בכל יום מחדש ולא יפיל אותו שום דבר, שזה עיקר התשובה כנל. כי צריכים לידע ולהאמין שבכל יום נעשה חדשות לגמרי וכנל. ובשביל זה עוסקין אז לגמור התורה ולחזור ולהתחילה וכנל. ועל כן אז ממשיכין על עצמו מחדש קדושת ארץ ישראל בבחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה וכו'. וזה בחינת סוכות, שאז יוצאין מביתו לתוך הסוכה, ואחר כך חוזרין לתוך הבית בשמיני עצרת. ואז מסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה, והכל בחינה אחת. כי כבר מבואר שהתיקון של ראש השונה נמשך עד שמיני עצרת, כמבואר בכתבי אריזל. וכל התיקון הוא בחינת התחדשות כנל, בחינת חדש עלינו שנה טובה, חדש דייקה. ועל כן צריך כל אחד לחדש גם את קדושת ביתו שנמשך מקדושת בית המקדש על ידי המזוזה כנל. שקדושה זאת נמשכת מכלל התורה שמתחלת בבית שהוא בית בראשית, שהוא בחינת ראש בית. ועל כן צריכים בכל שנה אחר יום כיפר לצאת מביתו ולכנוס לסוכה שהיא דירת הרי, שהוא בחינת שורש קדושת הבית. כי סוכה הוא בחינת ענני כבוד, בחינת וכבוד השם נראה בענן. שנמשך מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעוסק בזה בכל ראש השונה כמו שמבואר שם. שמאלו הענני כבוד נמשך את הרוח נבואה מבין שני הקירובים שנכנס לשם הכהן הגדול ביום הכיפורים, כמו שכתוב כי בענן נראה לכפורת. ומאלו הענני כבוד שהם שורש הנבואה כמו שמבואר שם, ושם נמשך קדושת הסוכה, כמו שכתוב בסוכות תושבתי וכו'. ופרשו רבותינו ז"ל שהם ענני כבוד. ועל כן כשיוצאין מהסוכה, אז די כמתחילין התורה בראשית. כי התורה שהיא כלליות רוח נבואה נמשכת מכבוד כמו שמבואר שם, שהוא בחינת סוכה שהיא ענני כבוד. חף ג' נמצא שאחר סוכות ביום שמיני עצרת, שאז גמר התיקון של ראש השונה שיוצאים משנה שעברה לזאת השנה החדשה, שעיקר התיקון התחדשות כנל. ועל כן מתחילים אז התורה מחדש, כי עיקר ההתחדשות הוא התחדשות הדעת והמויח, שהוא כלליות התורה הקדושה, שצריכים להתחיל אותה עתה מחדש וכנל. ועל כן ציווה אותנו השם יתברך שגם קדושת בית שלנו נחדש אז. כי אז בשמיני עצרת חוזרין ונכנסין מהסוכה לתוך הבית שלנו. ועל ידי זה אנו ממשיכים קדושת ביתנו מחדש לגמרי, על ידי שיצאנו מתוך הבית ונכנסנו לסוכה, ששם שורש קדושת הבית שהוא קדושת התורה שמתחלת בבית וכנל. ומשם אנו ממשיכים קדושת הבית מחדש. ואז אחר ימי הסוכה אנו חוזרים ונכנסים לתוך הבית מחדש באותו היום שמיני עצרת, שאנו מתחילים התורה בעצמה מחדש בבית דבראשית, כי הכל אחד כנל. ועל ידי קדושת הסוכה הקדושה, אנו ממשיכים עלינו כוח קדושה העליונה, שגם בכל השנה כולה, בכל עת שיוצאים מהבית לחוץ, הן לפי שעה קלה, הן כשיוצאים באיזה דרך ממש קרוב או רחוק, שאז יגן עלינו קדושת הסוכה, שהיא בחינת ענני כבוד שהגנו על ישראל בעת שהלכו בדרך במדבר, שעל ידי זה יהיה הדרך והטלטול שיוצאים חוץ מהבית, לפעמים יהיה הכל לטובה, כי בכל פעם צריכים לחדש דעתו ומוחו, שהוא בחינת התחדשות קדושת ביתו, ששם המשכת החוכמה כנל. כי זה עיקר מה שהשם מטבח מסבב עם האדם כמה גלויות וטלטולים לדרכים, שמוכרח לצאת חוץ מביתו. כי עיקר קדושת האדם בתוך ביתו, כמו שכתוב, כתפארת אדם לשבת בית, וכתיב אשרי יושבי ביתך וכו'. וזה כל שבח יעקב אבינו, שהיה איש תם יושב ואוהלים, הפך עשיו, שהיה איש יודע ציד, איש שדה, ששם בשדה בחוץ כל הקלקולים והפגמים מצויים, בבחינת כי בשדה מצאה, בבחינת נופל בשדה וכו', וכמובן זה בספרים. אבל אף על פי כן, אפילו איש הישראלי שהוא מסיטרא דיעקב, שהיה צריך להישב בביתו ואוהלו תמיד, ששם עיקר הקדושה, אף על פי כן בהכרח שיצא לחוץ לפעמים, והכל לטובה בשביל התחדשוס, בבחינת זכאה מן דעיל ונפיק, שזו בחינת כלל הירידות והעליות של כל אחד מישראל. כי הירידה בשביל העלייה, בבחינת ירידה תכלית העלייה. אבל כל זה תלוי באמונה שלמה על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים שיש להם רוח נבואה, שממשיכים אמונת חידוש העולם על כל אחד בשלמות בכל יום מחדש, עד שזוכים להמשיך על עצמו קדושת חידוש העולם של העתיד בכל יום וכנל. כי צריכים לידע ולהאמין שכל מה שעובר על האדם בכל יום ובכל עת ובכל שעה, הכל הוא חידושים נפלאים של הבורא היחיד הקדמון התברך, שחידש עולמו יש מאין המוחלט בשביל האדם הבעל בחירה, שכדי שיזכה לרוב טוב הצפון של חידוש העולם לעתיד. ועל כן עובר עליו מה שעובר כפי האדם וכפי היום וכפי המקום וכו', והכל בשביל בחינת התחדשות הנ"ל. ומי שאינו נופל לידי זקנה וישן נושן חס ושלום כנ"ל, יכול להתחדש בכל פעם לטובה, אפילו אם יעבור עליו מה. והעיקר על ידי התקרבות לצדיקי אמת ולספרי הקדושים, שזכו להתחדש בשלמות בכל יום על ידי קדושת ארץ ישראל וכנ"ל. וזה בחינת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. כי בהכרח שיצא אדם מן הבית ששם כל קדושתו, וכשיוצא מן הבית צריך שיניח ידו על המזוזה, להמשיך על עצמו קדושת המזוזה הקדושה, שהיא קדושת האמונה הקדושה, להמשיכה על עצמו גם בחוץ, כל זמן היותו בחוץ, הן לפי שעה, הן באיזה דרך ממש. ואז בדרך שאין בו מזוזה, ממשיך על עצמו קדושת האמונה על ידי בחינת סוכה, שהוא שורש קדושת הבית, שמגינה על האדם בדרך וכנ"ל. ואז זוכה על ידי הדרך דייקה לחדש מוחו, שהוא קדושת ביתו על ידי זה דייקה. כי זה כלל, שתענוג תמידי אינו תענוג. על כן התחדשו סמו הכינו על ידי בחינת שינה תחילה, שהיא בחינת מסע ומתן, בחינת יציאה לדרך. חפדלת. וזה בחינת כלל גלויות ישראל, שנתגרשנו מארצנו, מבית מקדשנו, בית חיינו, לחוץ לארץ, שנחשב שאנו שוכבים בחוץ ממש, בבחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. וכמעט עבדה תקוותנו חס ושולם, לולי השם עזרת לנו, ששולח לנו בכל פעם צדיקי אמת, שהם בחינת ראש בית, שמלמדים אותנו גם בחוץ, דיינו בבחינת חוץ לארץ, שגם שם נמשך עלינו קדושת ארץ ישראל, קדושת בית המקדש, בבחינת והיה להם למקדש מעט. והעיקר על ידי האמונה הקדושה שממשיכים עלינו על ידי רוח קודשם. ועל ידי זה מכניסים אותנו בכל פעם מחוץ לפנים, לבחינת בית שהוא קדושת בית המקדש, קדושת התורה שמתחלת בבית בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהוא אמונת חידוש העולם, שזה עיקר קדושת הבית, שעל ידי זה נכנסים מחוץ לפנים. ומי שיתחזק בזה, יזכה שיתהפך כל הגלות לטובה. כי על ידי זה נזכה לבניין הבית לעתיד בהתחדשות נפלא, כי אז יהיה עיקר ההתחדשות לטובה בשלמות נפלא, כמו שכתוב, הנני עושה חדשה, אתה תצמח וכן הרבה. וכל זה הוא בכלליות ישראל, וכן הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן, שכל העליות וירידות, ובשעת הירידה הוא בבחינת ונפיק, בבחינת ובלכתך בדרך, שיוצא לחוץ מבית שהוא גבול הקדושה. וכשהוא מתחזק אז, על ידי תוקף אמונתו שאין שום יאוש באוילום. הוא מאמין שהשם יתברך עושה נפלאות חדשות בכל יום, והכל יתהפך לטובה, בכוח הצדיקי אמת שזכו להתחדשות נפלא בכל עת. אזי זוכה שהירידה היא תכלית העלייה, כי על ידי הירידה, בחינת ונפיק, על ידי זה דייקה יתחדש מוחו ודעתו, ויחזור ויכנס לביתו מחדש. ועל כן בכל פעם שחוזרים ונכנסים מחוץ לבית, צריכים להניח ידו על המזוזה ולהמשיך על עצמו קדושת המזוזה שהיא קדושת הבית מחדש. כמו שבכל שנה יוצאים מבית לסוכה כדי לחדש קדושת ביתו כנ"ל, ומשם ממשיכים הקדושה לחדש מוחו שהוא קדושת ביתו בכל צאתו ובואו, שזהו בחינת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, שהזהיר אותנו לדבר בתורתו ואמונתו, כמו שכתוב, ודיברת בם בשבתך וכו', היינו כנ"ל. חפה. וזה בחינת מה שלפעמים נתגרש אחד מביתו לאיזה זמן, ואחר כך חוזר לביתו, והכל לטובה וכנ"ל. חפ"ו. וזה בחינת מזמור שיר חנוכת הבית שאומרים בכל יום. כי בחינת חנוכת הבית, שהוא בחינת חנוכת בית המקדש, שהוא בחינת התחדשות המויכין, צריכים להמשיך בכל יום מחדש. ועל כן מזכירים שם ביותר מעניין ההתחזקות, שמשבחים להשם יתברך שהיה בעזרו להתחזק ולבלי ליפול בשום אופן. כמו שכל המזמור מדבר מזה. כמו שכתוב, הרוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי וכו'. השם העלית מן שאול נפשי חייתני מיור דיבור וכו'. עד שמסיים, הפכת מספדי למחולי, כי הכל מתהפך לטובה כנ"ל. וזה שסיים, למען יזמר לך כבוד ולא ידום. כי עיקר ברור האמונה הוא על ידי תיקון הכבוד, שמשם נמשך רוח נבואה כנ"ל. וזהו למען יזמרך. יזמרך דייקה, בחינת זמר ושיר, שהוא ניגון המוזכר שם שיתאר לעתיד בעת חידוש העולם עיין שם. שזה עיקר התיקון והתקווה של כל אחד כמובן שם וכנ"ל. חפזיין. וזה ויקום וילך ואיבז עשה וכו', שקם והלך ולא נשק המזוזה כמובן. שכל זה נשמח לפסוק ויעקב אשתם יושב אוהלים. ואיתה בילקות הראובני שזהו סוד מזוזות שהוא בחינת אמת. עיין שם דבר נפלא. כי כל פגם עשיו הוא שהיה איש שדה שהוא הפך קדושת הבית שקבוע במזוזה, שהוא בחינת יעקב אשתם יושב אוהלים. ועיקר הפגם שלא נשק המזוזה, היינו שלא המשיך על עצמו קדושת המזוזה כשיצא לחוץ לשדה. כי איש הישראלי שהוא מסיטרא דיעקב אשתם, אפילו כשיוצא לחוץ מניח ידו על המזוזה, ועל ידי זה ממשיך קדושת המזוזה גם ביותו בחוץ, על ידי כוח קדושת סוכה, שהוא גם כן בחינת יעקב, בחינת ליעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית וכנ"ל. אבל עשיו, ההפך מכל זה. כשיוצא לחוץ, אינו מניח ידו על המזוזה, כי אין לו אמונה, ועל כן הוא איש שדה ממש. כי עשיו בבחינת פגם מזונה דגופה, שהוא הפך מזונה דנשמתה, שהוא בחינת הכל כל יעקב, שעל ידי זה ידו אוחזת בעקב עשיו וכו', כמבואר כל זה בתורה הנ"ל, שכל קדושת האמונה נמשך על ידי בחינת הכל כל יעקב וכו', עיין שם. ועל כן היה כל פגם עשיו על ידי אכילה שאמר על איתני נא וכו' וכו'. ועל כן מקושר ונשמח יפה כל פרשה הזאת על ידי כל הנעל כנעל.